Pablo, Paweł i naprawdę duży zespół Badyle. Taki tytuł nosi ta piosenka, która najczęściej pojawiała się na naszej antenie wczoraj, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zabrzmiała także i dziś. Lecą pszczoły, lecą wróble. Melo deklamuje Pablo, Paweł. Leci też czas, już prawie 6 minut po godzinie 4. To pora na trójkową piosenkę dnia, tę dzisiejszą, a jest nią w naszym nowym mieszkaniu Limbowskiego. Oby się ty, który wszystko pamięta.

I już kwadrans po godzinie czwartej. Mamy 18 dzień lutego, to wtorek. Zrywamy kartkę z kalendarza, a na niej napisane, że dziś 49 dzień roku, że słońce znajduje się w znaku wodnika i że wzejdzie o godzinie 6.45, a zajdzie o 16.54, co po szybkich obliczeniach wskazuje na to, że dzień potrwa 10 godzin i 9 minut. Do 11 marca trzeba będzie poczekać na tę chwilę, kiedy budzik będzie zachodził, a słońce będzie wschodzić, czyli na godzinę 6 rano. Imieniny dziś obchodzą Albert, Albertyna, Antoni, Franciszek, Klaudiusz, Konstancja, Lucjusz, Maksym, Symeon i Wilhelm. Życzymy wszystkiego najlepszego, a w prezencie wysłamy dobrze znaną pieśń. Eu não aguento mais ficar longe do teu amor, dessa voz doce, quente, tão rouca, e do teu corpo sedutor. Eu não aguento mais ficar longe de ti, meu bem, dos teus beijos na boca tão louca, ninguém beija melhor, meu bem. Como eu te adoro, amor, e não cabe mais em mim desejo de te amar, meu bem, te abraçar, te apertar, te beijar, depois ir muito mais além. Viver não interessa mais se acaso um dia eu te perder. Vou chorar, vou sofrer, me matar, não me interessa mais viver sem teu amor, meu bem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znów ciemno, znów tak, latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, śni źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dla wszystkich tych, którym sen się dziś odwlekł, WW i nocą do bladego świtu, to tak jeszcze ze dwie godziny. 71335 i budzik polskieradio.pl. Tu można pisać o porannych udrękach i przyjemnościach. Donosić, byle życzliwie, o pogodzie, o tym, co za szybą, tą domową i samochodową, oraz o tym, na przykład, co w świecie słychać. A my w międzyczasie zajrzymy do budzikowego kalendarium. Budzikowe kalendarium. A z niego wybieramy trzy wydarzenia z zamierzchłej przyszłości. W 1519 roku hiszpański konkwistador Hernán Cortés wyruszył z Kuby na podbój Meksyku. 13 sierpnia 1521 roku Hiszpanie ostatecznie opanowali stolicę Azteków, Tenochtitlan, co oznaczał upadek Wielkiego Imperium. Cortés sprawował tam rządy przez wiele lat. Nowemu krajowi nadał nazwę Nowa Hiszpania, a odbudowanej stolicy Meksyk. W 1745 roku urodził się Alessandro Volta, włoski fizyk, wynalazca, konstruktor i fizjolog, profesor Uniwersytetu w Pawii. Skonstruował kondensator, ogniwo Volty oraz stos Volty. Ten ostatni wynalazek zaprezentował Napoleonowi, a zafascynowany Bonaparte nadał uczonemu tytuł szlachecki, mianował senatorem Królestwa Włoch, odznaczył specjalnym medalem i oferował mu bardzo wysoką stałą pensję. Na cześć Volty jednostką napięcia elektrycznego nazwano Volt. Zmarł 5 marca 1827 roku. W 1930 roku amerykański astronom Clyde Tombaugh odkrył planetę karłowatą Pluton, przez długi czas uważaną za 9. planetę Układu Słonecznego. W 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety. Prochy Tombaugha zostały umieszczone na pokładzie sondy New Horizons, która miała na celu zbadanie Plutona. To 90. rocznica urodzin amerykańskiego astronoma. A więcej wydarzeń z historii tej zamierzchłej i nie aż tak bardzo po godzinie 5. A w związku z urodzinami Alessandro Volty dziś obchodzimy też Dzień Baterii. Znalazła się w związku z tym tematyczna piosenka. No, na takiej baterii to może do 6 dojedziemy. Europa północna oraz wschodnia znajduje się pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem rozległego wyżu z nad Atlantyku. Polska ulokowała się w obszarze pomiędzy rozległym niżem z nad Morza Barenca a klinem wyżu azorskiego. Jedynie w nocy na południowym wschodzie kraju zaznaczać się będzie obecność płytkiego niżu z pofalowanym frontem atmosferycznym. Z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie ulegało wahaniom. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, pod wieczór również deszczu ze śniegiem. Na Podhalu rano opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W górach opady śniegu, miejscami słabe burze. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w obszarach podgórskich do 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, od 35 km na godzinę do 45. W porywach do 70, a w czasie występowania zjawisk konwekcyjnych do 75 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę, w Sudetach do 110, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Say, do something, but what I never say is stay this Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To right. I tak oto właśnie przeleciała nam koło nosa 4:44, kwadrans do godziny 5:00, zaproponowanego przez zespół Blur zestawu zdecydowanie stawiamy na małą czarną, a wcześniej David Bowie w przedostatnim notowaniu listy przebojów debiutował na miejscu 33, a w ostatnim wycofał się i to dość drastycznie na pozycję 45. Do piątku, do godziny 12:00 jest czas, by coś na to ewentualnie zaradzić. 71335 budzik polskieradio.pl. Pora wreszcie zajrzeć, co tam się w poczcie wydarzyło. Podkarpacie na przykład zgłasza obudność i nasuch za oknem, 9 na plusie i pada, nawet leje, kiepsko to wygląda. Dzisiaj trening biegowy, bo to pan Adam z Jarosławia oczywiście, przenosimy na popołudnie. A do 7:00, a no właśnie przy kawie i śniadanku słucham trójeczki. Ciepło, pada mały deszcz, jest fajnie. To pan Jurek, żeglarz z Otwocka, również stały słuchacz. I zdaje się, że również fajnie jest w Tomaszowie Mazowieckim, bo stamtąd pozdrowienia wysyła pan Krzysztof. U nas od północy za oknem, oho, i tutaj mała arytmetyka, 3 × 3 - 1, a od południa 3 × 3 + 1, sucho, no i właśnie sympatycznie. To od pana Krzysztofa. Kot Marian po wczorajszym świętowaniu śpi jak suseł. Kto to donosi? To pan Stefan, jeśli dobrze pamiętam. No bo któż inny mógłby mieć kota Mariana. Tylko czy kot może spać jak suseł? To również przytomne pytanie. Ze świąt dziś ponoć dzień pałeczek perkusyjnych i ponoć żadna muzyka, nawet ta w Iranie, nie mogłaby się bez nich obejść. A no tak się składa, że w Iranie ta tradycyjna muzyka bez pałeczek, ba, bez perkusji nawet, daje sobie radę, choć oczywiście nie bez instrumentów perkusyjnych. Na polu za oknem całe 7 na plusie, zachmurzenie 8 na 8 nie pada, ale się zanosi wiatr słaby, bo pewnie chory. I Nikifor spod Pieklisk także śle serdeczności dla wszystkich czuwających. Przenosimy się na rubieże zachodnie. Z Wałbrzuchu. Wałbrzuch również podpisuje swoją listę obecności. Raczej naszą listę obecności. Przyjemne plus 7, lekki wiaterek bez deszczu. Ot taka to wiosna tej zimy. Przyjemnie będzie się jechało z pracy na rowerze. Do pracy, panie Grzegorzu, też się bardzo przyjemnie jechało o godzinie 3:00. Zapewniam tutaj w Warszawie. Dzień dobry, głos w radiu, jakby był poniedziałek, ale to chyba musi być wtorek. Upalnie, gorąco, słonecznie, aż chciałby się być na plaży zamiast w biurze, gdzie takie przyjemności. A no to w Brisbane pani Paulina nas tutaj tak lekko szczuje. I pan Rafał pozdrawia nas z Dhaki w Bangladeszu. Tu wciąż zima, ach, nieszczęśnicy, temperatura na zewnątrz to jakieś 19 stopni, no ba. I tradycyjna zimowa mgła. Jeszcze 2 dni szkolenia, które prowadzę i wracam do Warszawy. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy od pana Rafała i od nas. Także było o kawie, raczej nie o czarnej kawie, będzie śpiewał Ken Booth, ale zapyta, czy to dlatego, że jest czarny? Shade of my skin, only head color to my tears. That splash against my olive bones that rocks my soul. Oh, oh, oh. Looking back over my past dreams that I once knew. Wondering why my dreams never came true. Somebody tell me, what can I do? Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Mama, she worked so hard to hurt. is holding me back. I'm wondering if it's because I'm black. Wandering round life's corner, somewhere I got lost. Something is holding me back. Is it because I'm black? Something is holding me back. Is it because I'm black? Please tell me, is it because I'm black, with my black skin? Somebody, someone, tell me, if it's because I'm black. Somebody tell me, somebody. Ken Booth pytał, czy to, co go powstrzymuje, to, co czuje na własnej piersi, to wszystko przez to, że jest czarny. 7,5 minuty do godziny 5. Pora na jakiś przyzwoity, budzikowy wybudzacz. Jako taki może nam posłużyć ostatnia propozycja od Francisa Tuana. To nasz człowiek z Wietnamu, First Mover. To była zapowiedź płyty Let's Pretend. Of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. White horses of wonder springing from your burning hand. And everyone has a heart, and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. And horses are just horses, and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields, and there ain't no Lord. And everyone is hidden, and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the below. No niezły wybudzacz z tego Nicka Cave'a. To jeszcze jedna propozycja z zestawu do głosowania na listę przebojów trójki. W ostatnim notowaniu Nick Cave zaszarżował z miejsca 20 na 13. No to wreszcie pora na obiecanego Francisa Tuana. First move.